یکی دیگه دنبال منه، تو به دنبال کسی هستی که نارو میزنه. ما همه مثل همیم، ما همه سرگردونیم، اونی که عاشق رو از خودمون بیرونیم. عشقمون کنارمون هست ولی نمیدونی، اما یه روز میرسه به خودمون برگردیم، روزی که از همه آدمک‌ها دل سردیم. قدر لحظه های با هم بودن و میفهمیم، وقتی که دیر میشه میفهمیم چقدر بد کردیم. چی میشه با هم بمونیم؟ خالق افسانه هاشیم، میونه رابطه همون دنبال چیزی نباشیم. چی میشه با هم بمونیم؟ خالق افسانه هاشیم، میونه رابطه همون دنبال چیزی چیزی نباشی. چی میشه با هم بمونیم؟ خالق افسانه ها.